Ano, ano nalalaban mo? Gusto kita. Ano? Pati yung kaibigan mo gusto ko yun dalawa. Mauli kasi kaya hindi ko nanatin. Pero mas gusto kita. Ikaw gusto ang usapay, lakas mo magsalita. Pero sabi siya lang may tao, baby. Gusto mo ako maging boyfriend ako, baby. Gusto ko lagi lang ako mag-isla. Huwag nilalamig message ko sa kanya. Pumunta ka na sa akin dito, tara. Ikaw lang kasi gusto ko masama. Lalo sa kama, pag walang katabi ko tinatawagan. Lagi ka na lang nandito magdamagan. Nagsasawa ka ba? Parang hindi naman. Parang gusto mo lagi ako masulyapan. Pag nandito ka lagi lang nagyayapan. Kung mapunta sa alam mo na. Yeah, you can call me. Pag gusto mo nang ayakap when you lonely. Pag gusto mo nang kausap tuwing boring. Gusto mo dito ka na lang hanggang morning, yeah. Wala rin naman kasi ako katupe. Tapos medyo bitin pa ako agupe, yeah. Pero okay lang. Pero mas gusto kita. Ikaw gusto ang usapay, lakas mo magsalita. Pero sabi siya lang may tao, baby. Gusto mo ako maging boyfriend ako, baby. Gusto ko lagi lang ako mag-isla. Huwag nilalamig message ko sa kanya. Pumunta ka na sa'yo dito, tara. Ikaw lang kasi gusto ko masama.